عاشقم و اومدم از دهش و سرا لیلا در با کن مدا طالبم و اومدم از بر سودا لیلا در با کن مدا اومدم تا شوم شمع زرایت لیلا در با کن مدا شو نوروز کنم جون رو فدایت لیلا در با کن مدا آخ لیلا در با کن مدا پاشو در با کن میوم این چه در با کردنه این ز اقبال مویه این ز اقبال مویه این در با کن میوم پاشو در با کن میوم این چه در با کردنه این ز اقبال مویه گشتم پریشان از قمت لیلا گشتم در دل صحرا گشتم پریشان از غمت لیلا آواره گشتم در دل صحرا آخ لیلا در با کن میوم آشو در با کن میوم این چه در با کردنه